Quiero la tierra donde vivo, pero quiero también la tierra que no he conocido. Quiero a las personas que quiero, pero espero conocer muchas más a lo largo del camino. ¡Guaya! Norte o sur, en el sur del norte hay gente que no tiene quien le quiera, pero nunca desespera para que tú seas la primera que la quiera. Es la tierra que pisa, que están pisando tus pies. Te mueven, te empujan y lo acabas por entender. Tu territorio, tu tierra es aquí donde allá donde tú estés. Tu territorio, tu tierra es aquí donde allá donde tú estés. No entiendo la frontera que eres, para que la cruza, y el dinero que la paga es el dinero que la usa. No comparto la obsesión por tener más territorio, no tendrá nunca razón. ¿Quién importa su opinión? ¡Vaya! Norte o sur, en el sur del norte hay gente que no quiere la frontera, pero nunca desespera para que no sea la primera que desaparezca. Hola, hola, hola. ¿Sona vos esta melodía? Y soy que estamos en Sen Lindes na Radio Calimera. Non, estou sola, vos por aquí. Hola a todos e a todas, a sabedes, como antiguamente os mércores, pois os xuntámonos aquí Marta Baixeu para pasar un bo rato aquí na Radio Calimera e seguir facendo radio combativas, a sabedes, aquí na Radio Calimera. Quiero la tierra donde vivo, pero quiero también la tierra que no he conocido. Mi territorio es donde ponga mis pies. Quiero a las personas que quiero, pero espero conocer muchas más a lo largo del camino. Mi territorio es donde ponga mis pies. No entiendo la frontera que dispara, que la cruza, y el dinero que la paga es el dinero que la usa. Mi territorio es donde ponga mis pies. No comparto la obsesión por tener más territorio, no tendrá nunca razón quien imponga su opinión. Gente que no quiere la frontera, pero nunca desespera para que no sea la primera que desaparezca. Mi territorio ponga mis pies. Donde ponga mis pies. Mi territorio ponga mis pies. Donde ponga mis pies. Mi territorio. Ben, pois estamos hoxe aquí para facer o primeiro programa da nova tempada de Sen Lindes, con moitas ganas e moita ilusión, tamén moitas ganas de sacar os programas que se levan repetindo todo o verán. Sí, que xa debes estar un pouco cansos e cansas de Kenny Arcana, que se resonou aí durante estes meses de verán, pero bueno, xa temos aquí outro nova materia, novos temas. Vamos a empezar o sea, aí familiarizándonos outra vez ca mesa, con todos e todas vos. Esa nada, vamos a ir explicando un pouco. Bueno, decirvos tamén que en un principio o programa seguirá sendo os mércores. Sobre as 8. Sí, a estas horas, así, sobre as 8. Vinemos facendo o programa semanal. Non podemos prometer que vaya a ser así ou que siga sendo así. Pero cada pouquinho a tempo, espero que vernos, que nos escoitedes e vernos aquí, xuntarnos aquí todos aquí en Sen Lindes e facer aí un programinha cada 15 días ou cando vayas saindo. Sí, cada 15 días está ben. Cando teníamos así esa gañas de soltar aí algo de merda pola boca e tal, non sei que, mala hostia, pois acercaremos ata aquí e espero que todas e todas vos estedes aí atentos. Dito isto, aquí a miña compañeira Marta ahora vai vos explicar máis ou menos cal vai a ser a temática do programa de hoxe. Nada, xa vos deixo aquí con Marta, que vos lo explica mellor ca eu. Bueno, eu de primeira xa pido disculpas por todos os problemiñas que poden ocurrir aquí na mesa técnica. Sabedes que a radio é moi sencilla, moi sincera, moi fácil, pero sempre pasan pequenas cousas que dificultar o directo, por decirlo bueno, de alguna no manera. No é tan sincero, non é tan sincero. A verdade é que hai que verse aí e tal. Nada, dito isto, pois comentalle aí a todos os nosos amigos e amigas de que vai a tratar o programa de hoxe. En realidade, pois, a temática do programa de hoxe veu derivada, para variar, dunha canción, non? Estábamos aí dándolle voltas a un tema e de alguna maneira tamén pois gustounos utilizar esa canción para profundizar. Non quero desvolarvos de que bueno, a canción en sí, a que refírese Marta, é unha canción de un grupo que se chama Fracasados de Antemano, que estábamos outro día aí pois escoitando esa canción, entón polo que di a súa letra, surxiu en nós a inquietude de falar do pois do que trata a letra, pois esta letra trata de realmente de un asesinato que comete a policía inglesa, os axentes de Scotland Yard, pois a un electricista brasileño que atopándose no sitio equivocado e no lugar equivocado sufre un disparo de bala, consecuencia dun dos policías, que le conleva a morte. Asesínano impunemente, confundindo ou é o que din eles con un terrorista, polo todo o pánico dos atentados de 11M, 11S, os atentados de Londres, pois pouquiño despois, realmente, ahora non lembro a data, se foi no sí. 2009. Foi o 22 de xullo do 2005. Pois mira, pois falamos dese caso, de non sei se moitos o coñecedes, o ese caso, traeremos máis casos, máis ou menos eso é o que vai ser o programa de hoxe. Poderíamos decir que tratamos unha temática como pode ser o terrorismo de Estado, a consecuencia da man executora dos maderos, dos policías. Este caso en concreto, pois realmente falamos dun asesinato a un traballador, a un inmigrante brasileño que estaba buscando a vida como pode ser calquera outra persoa, e que no seu posto de traballo ven un policía e lle dispara na cabeza. Pois os outros casos aterán outras temáticas, outros perfiles. Espero que vos guste a todos ou a todas e que vos faga ver por quen estamos supuestamente protexidos ou quenes son os que executan as normas, dos de que teñen máis poder, dos de máis arriba, porque aquí están todos involucrados. Entón, se te parece, Marta? Uh-huh. Sen máis, escoitamos o tema. O grupo de Fracasados de Antemano, un grupo de Coruña, de aquí da Galiza, e o tema Chamas e Meneces. Vos invito a que escoitedes a letra porque realmente di moito e pode dicir moito do que vamos a falar en nuns intres. Nada, pois deixábamos co tema aquí, Meneces. Sen. acribilla balazos a Meneses, un electricista brasileiro. Unha orde de disparo indiscriminado a todo terrorista e a negligencia de Scotland Yard conduciron a morte. Os responsables desta morte foron ascendidos, evitando a toda costa que se fixese unha investigación para facer xustiza. Son estas as persoas que nos protexen. Fracasados de antemano condenas a asesinato e todo tipo de acción por parte do máis cruel dos terrorismos, o terrorismo de Estado. Ben, pois ese era o temiña de Fracasados de antemán. Utilizan termos na súa canción como brutalidade policial, atrocidade, consciencia do poder, etc., etc. En Londres, neses sintres, nos sintres dos atentados do 2005, a policía inglesa deu orde de tirar a matar a posibles terroristas suicidas. Entón, pois, o que pasou neste caso é iso que o confundiron, como ben dixeches ti, con terrorista islámico, Hussein Osman, e acabouse... Posiblemente se o electricista fose blanquiño con pecas e rubio, seguro que non o confundían con un terrorista de Estado ou de un terrorista islámico. Xa, era máis que nada pola súa apariencia física, sí. Pola súa fisonomía. Sí, claro, era en plan, viron que era un pouco, sabes, sospeitoso, ou a súa tez de pele era un pouco máis morena e dispararon a matar. Aí así funcionan eles, e eso non é un caso aillado, onde se xa podemos ver en moitos casos que chegan aí tal, pois normalmente son ou persoas latinas ou negros, ou é raro que disparen contra alguén así solo polo feito da imaxe. Neste caso foi así, e nada. Na última parte da canción de Dim, os responsables desta morte foron ascendidos, evitando a toda costa que se fixese unha investigación para facer xustiza. Quero recalcar un pouco este punto, ¿no? Que a que era nese momento subcomisaria de policía pois foi ascendida e evitaron por a toda costa, como di a canción, facer unha investigación de que realmente ocurriu. Hai dúas versións, esta versión oficial da policía de Londres, que di que, bueno, empezaron a seguir a Meneses porque vestía unha gabardina abultada, logo subeuse a un autobús e posteriormente a un metro, e para entrar no metro saltouse o torno este que hai, vamos, que se colou. Xa está. É un feito moi indicativo de que pode ser un terrorista. Sí. Todas as mañanas os metros de as cidades están cheos de terroristas, logo, porque así ahí. Entón, bueno, pois nada, como eso, como se colou no metro, empezaron a perseguirose abertamente. El asustouse, botou a correr e dispararonlle 7 tiros pola na cabeza, causándolle a morte. Tamén alegaron que non foi de un disparo, foron 7. Sí. Eso tamén me gustaría recalcalo, porque sí, bueno, según a versión oficial, que aí xa, como veremos nos diferentes casos que traemos, as versións oficiais pois teñen un tono de ironía que a veces, sabes, é moi mosqueante, pero bueno, aí xa din que son 7, entón igual eran 14. Sí, despois na outra versión, hai dúas versións, ¿no? Esta oficial, logo claro. Na versión que se filtrou á televisión din pois, bueno, despois leémolo, pero 11 ocasións. O sea, claro. Pois sí, para que vexades aí que as versións oficiais pois é o que tamén comentabas ti, de ascensos, de... Claro, eso era o que falábamos antes, non só é o que dispara, todo o que conleva, pois, a un ascenso, altas esferas políticas, suíces, fiscais, que permiten que asesinos, pois, sean non xa xuzgados, senón ascendidos. Sí, apoio das institucións. Claro, pois así están así as cousas, nada, continúa aí co... Nada, pois, bueno, tamén dixeron unha versión oficial que tiña o visado caducado e que levaba 3 anos traballando en Londres. Bueno, non sei, pois a maiores como para dicir, ui, tiño o visado caducado, non? Non sei, claro. Porque despois na versión que se filtrou, sí que tiño o visado en regla. O cal menuda tontería, non? Andar cambiando, bueno, o sea, non sei. Bueno, pois eso, 4 semanas máis tarde de que a policía de Londres dera a súa versión oficial, saiu, filtrouse unha... da Comisión Independente de Queixas da Policía, bueno, non sei, algo, unha institución inglesa, haga unha cadea de televisión. Dicía que no, que Meneses entrou na estación do metro, pois relaxada e tranquilamente, o sea, como un día normal, colleu unha edición dun periódico destos gratis que se reparten, e xa foi inmovilizado pola policía dentro duns vagóns de metro cando el estaba sentado. Disparáronlle en 11 ocasións, 7 na cabeza e logo unha no hombro e 3 nas que fallaron. Non tiña gabardina ningunha, porque claro, eso primeiro que dixeron foi llevaba unha gabardina para facer creer que eles pensaban que era un terrorista, que podía ser, o sea, un... Sí, que había un indicio, claro, para excusarse, como nos non disparamos porque sí, porque disparamos porque levaba unha gabardina. E saltou o torro do metro. Sí, sí, claro. Máis que nada. E no, pois nesta na versión filtrada que non tiña gabardina ningunha e que o seu visado eso estaba en regla. Entón, pois nada, mala suerte a do home este que... Non se esperaba que ese día fora a rematar así. Evidentemente, sí que ten un factor de mala sorte e ten un factor de incompetencia, de abuso da autoridade, de asesinato, de sangre fría e de tal. A verdad que o tema de hoxe é para ponerse moi mosqueado, moi rabioso e tal, pero tamén o que queremos mostrar, aparte de facerlle unha pequena homenaxe a todas estas persoas que perderon a súa vida por este home por ir a traballar, outros por defender os seus dereitos ou as súas ideoloxías, pois é eso, e tamén mostrarvos como actúan a policía, os estados, e que realmente ao final casi somos marionetas, que en calquer momento podemos nos ver involucrados nunha situación así por estar nun sitio equivocado, por parecerte a que non debes a un árabe ou a calquer árabe terrorista que podan pensar eles, porque é así moitas veces. Pero bueno, eu creo que está ben tamén que se coñezan estas cousas, que non saen nos medios normalmente, vamos así recuperando para que tampouco a xente se esqueza de como son os modos operandis desta xente aí tal. Sí, non só o policía, no, que tiña arma na súa man e que disparou, sino que pois desde esa man esténdese a un brazo que no fondo é o claro. Brazo do estado opresor. Claro, claro. O sea, claro. Non é máis que iso. Claro. Porque que non fixeran investigación, que ocultaran os datos, que ascenderan a subcomisaria, como incluso dicindolle que ben o fixeches. Toda a parafernalia que montaron, eso non é só o policía nese momento que recibe a orden de tirar a matar, sino todo o que temos detrás. Sí, tamén parte da sociedade pois que acepta esas excusas, esas milongas que che contan, a prensa, os políticos, os oficiais de policía, e non protestas, non, como en plan, bueno, pois sí, igual dispararon porque sí que igual era un terrorista, o que al final non era, pero era como en plan, ah, bueno, eles o fixeron polo noso ben. No, que non nos pretendan engañar, porque realmente o que fixeron foi matar unha persoa, asesinato. Un asesinato, e que lle expliquen á familia deste home, a ver se lle vale as excusas que lle dan por levar unha gabardina, por saltar, va. O que ti nos comentabas fai un ratiño. Sí, eu non entendo como alguén pode asesinar libremente e quedar impune de ese crime. Sabe. Bueno, este e moitos máis que hai. Sí, realmente tamén queríamos comentar que hoxe traemos 4 ou 5 temas, porque se trouxéramos todos os asesinatos que se cometen en Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Asia, en por todo... parte do Estado. Sí, por parte do Estado, pois estaríamos aquí igual unha semana. Entón, hoxe seleccionamos así 4 ou 5 temas así partindo desta canción, igual os máis populares ou igual non tanto, aí máis desconhecidos para a xente, pero bueno, para que vexades aí que se sigue cometendo, que sigue pasando e que se sigue ocultando todos esos datos. Entón, dende aquí, queremos decirvos eso, que non vos creades todo o que vos din, e que procuredes informarvos e curiosear un pouco, porque hai asesinos que levan un uniforme e que están cobrando un soldo a base do Estado, cousa que yo pagamos nós, para que no momento en que eles se sentan un pouco atemorizados ou intimidados ou simplemente porque igual van borrachos ou un abuso de poder, en calquer momento se poda pasar como o noso amigo Meneces e tal. Poníamos aí algún temiña, como bestia, así... Sí, poníamos un temiña que nos fai o mellor pensar ou nos leva a outro caso de terrorismo de Estado que pasou non fai moito tamén. Pois, bene, imos alá. pois isto que soaba era Banda Basotti. Nada, levanos a... A verdade é que a canción esta coincide ben, porque o seguinte caso que vamos a tratar levanos a Génova, fai agora un poquinho máis de 10 anos. É dicir que o cumplese agora, bueno, cumplese fai pouquinho, o 20 de xullo, o 10º aniversario da morte de Carlo Giuliani. A moitos e a moitas de vos xa, xa vos pode soar máis o este nome, porque, bueno, Carlo Giuliani foi un activista italiano, simpatizante do movemento antiglobalización, fíxose conocido públicamente como consecuencia da súa morte durante os disturbios na contracumbre de 2008 en Xénova. Aquí tamén na cidade tamén tivemos algunha cumbre desta de ministros, tamén quero levarvos a esa época, fai 10 anos, cando isto tamén estaba moi nas calles e moi tal. Pois nada, decirvos que recibiu un disparo efectuado por un carabinero, non contento con eso, aínda o atropelaron co vehículo da policía. Logo xa iremos contando un pouco máis, meténdonos máis en materia de como foron os feitos, pero decirvos que as circunstancias da morte, como sucedeu e cando sucedeu tamén, xeneraron unha gran polémica internacional. Nada, actualmente sigue recordándose en varios actos que se fan en honor a Carlo Giuliani. Bueno, falando así un pouco dos feitos, de como sucederon, refrescándovos así un pouco a memoria, decirvos eso, que sucederon o 20 de xullo, como xa vos decía antes, do 2001. Carlo Giuliani residía nun barrio de Rigi. Carlo vivía aí co seu pai e ca súa nai. Posteriormente a nai tamén, bueno, chamábase Heidi, e posteriormente foi senadora da Refundación Comunista. A morte de Carlo está vinculada aos disturbios ocurridos en Xénova, onde se produceron violentos enfrentamentos entre os manifestantes anti-C8 e efectivos das forzas e corpos de seguridade italianos, bueno, os conhecidos carabinieri. Durante o enfrentamento entre os manifestantes e os carabinieri, na piazza Alimonda, o conductor dous soldados que iban nun Land Rover da policía quedaron bloqueados xunto a un contenedor durante a retirada de cerca de 70 militantes que estaban na praza. Do interior do jeep saíron dous disparos, cuales impactaron en Carlo, o cual caeu ao suelo. Caeu ao chan, no medio da confusión, o conductor maniobrou, pasándolle por encima unha e outra vez, marcha atrás e outra vez hacia diante, por encima do corpo de Giuliani. A batalla continuou en torno a este, ata que nadie dos policías acudiu a socorrelo. Tivo que ir unha enfermera alemana que intentoulle de facer un masaxe cardíaco, non resultou con éxito. Pediu oxíxeno, pero non se encontraba. Ali non chegaba ninguna ambulancia. Chamouse de feito a unha ambulancia cercana e non tiña oxígeno. Finalmente Giuliani faleceu. Mentras todos os disturbios e tal, a policía fixo un cordón policial para que os manifestantes tampouco poderan chegar a él. Os manifestantes cada vez estaban máis violentos porque habían visto que lle habían dado dous tiros e se estaba desangrando ali, estaba perdendo a vida na rúa, na calle, no chan. Pouco despois chegou unha furgoneta do Ayuntamento de Xénova para recoller o corpo, ou meter unha furgoneta e levaronse o corpo. Ali nadie máis pudo saber o que pasou, eso aí se borraron probablemente moitas huellas, o corpo non se podía ver recollido, como se recolleu, o quitaron, non hai, bueno, corpo. O que pasou foi que a policía disparou e... Sí, claro, pero o levantamento do corpo, pois, no lugar, hai probas onde se encargaban eles dende un primer momento, despois de ver o que pasaba, de ocultalas. Bueno, despois de todo este feito, hai unhos días de disturbios, a manifestación do C8 empezase a poner cada vez máis quente, entón xa empeza a ser un tema o cual aos políticos empeza a incomodar, Entón aí xa saleu o gran Berlusconi para facer unhas declaraciones que afirmaba que temos que distinguir entre profesionales de la guerrilla e manifestantes pacíficos. Que eu, a miña pregunta é a ver como podes distinguir ti entre manifestantes, pero bueno, xa sabemos toda a verborrea que ten o noso amigo Berlusconi. O tempo que Vittorio Anoleto, portavoz do Foro Social de Génova, denunciaba todo o contrario, a represión usada contra os manifestantes. Nada, aí. Despois de isto tamén a BBC, uns días despois, 6 días despois concretamente, destaca a dureza habitual dos carabinieri nas súas intervencións e que moitos dos presentes no incidente, entre eles o propio Placanica, que así é como se chamaba o policía, Mario Placanica, eran xóvenes realizando o seu servicio militar sen experiencia en este tipo de situacións. O sea, claro, que mandaban aí a calqueira, en plan, ven, el tico... O que disparou. Sí, claro, o policía, Mario Placanica, era un xoven que estaba facendo o servicio militar, que non estaba acostumado pois a esas revoltas, o sea que é moi moi de sentido común darle unha pistola a calqueira, en plan, tía mínima, dispara e tal. O tipo púxose nervioso e... Posiblemente, claro, se, moitas veces esas situacións tamén, pero bueno, tens que ser consciente de que tes un arma, de que te ibas nun coche, de que te ibas perfectamente protegido con cascos e trases, e que dispararlle non é a mellor maneira de acabar cunha revolta, pero bueno, así son as cousas, así foron. Seguindo dicindo, bueno, que tamén se informaba na prensa italiana e se falaba que habíase dado permiso dende as altas esferas a policía para un ataque de represalia contra os manifestantes. O sea que tiñan carta ancha para que, como xa se estaba indo a cousa de máis, pois había que atacar, non só xa reprimir. Primeiros informes apuntaban que se habría azuzado a los soldados para decirle aí a policía con cuentos de ataques terroristas e posibles ataques con sangre contaminada, con sida, entre outras historias, para que os policías aforan, sí. Diciendo en plan, bueno, que non vos van a tirar sangre con sida, que sabes ti, estos perros flautas de la manifestación, nos fiéis, que non sei que, bueno, que eran ataques terroristas perfectamente organizados, que bueno, cousas da policía, xa sabemos, como xa falábamos antes, bueno, a realidade superafición. Sí, as declaracións oficiais pois sempre van a proteger o bueno, en este caso a policía ou asesino, hai que chamalo así. Nada, agora vos vou a contar como sigue a investigación judicial despois, pero bueno, vamos a poner así algo aí de musiquinha para non aburrirvos moito e seguimos aquí co caso de Carlos Giuliani. Seguimos a poñer un temiña que de habeas corpus ou basta ya, xa o temos todos máis que escoitado, pero bueno, fainos tamén reflexionar de como se comporta o Estado e como manipula a sociedade no seu interese cando as cousas, cando os asesinos son outros, ¿no? Eta, bueno, pois cometeu asesinatos, o Estado tamén asesinou a etarras, nos caso Gal, que non é máis que outro caso de terrorismo de Estado, e habeas corpus fixo esta canción. Hace unos días que haya muerto un policía. Tres iban a ser los disparos que acabaron con su vida. Hace unos días mataron a un policía, ejemplar trabajador, esposo y padre de familia. Al día siguiente nadie hablaba de otra cosa. Al día siguiente no existía otra noticia. Al día siguiente asistimos a su entierro y lloramos cuando dijeron llorar obediente, lloramos. Por la pérdida de ese gran hombre, hicimos nuestro dolor de aquella familia. Calificamos de inútil aquella última muerte y exigimos y rogamos, suplicamos que así fuese. Sentimos nuestro cada pésame enviado, con él dijeron nos han matado a todos. Guardamos luto y un minuto de silencio junto a las autoridades de cualquier color y signo. Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas con de Habana media hasta de esa inmensa mayoría, de los gritos del Yamasta. Testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena. Vamos a las mil y una manifestaciones. Vestimos lazos de todos los colores. Sus palabras permitieron que no dijésemos nada. Aquellos días vestimos de tolerancia. Cerramos filas en torno a la democracia. Ciudadanos bien, ciudadanos de bien. Acusando no sé qué, acusando no sé quién. Sin noticia, una de tantas que no se rentabilizan, una de tantas en las que es algún obrero el que al igual que al vacío cae también en el olvido. ¿Qué valor tiene la muerte de un desgraciado? El mismo valor que tuvo su nacimiento. ¿Y dónde están sus viudas? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde las condolencias? ¿Dónde tanto grito? Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas con la mano media hasta de esa inmensa mayoría de sus gritos de la pasta. Fuimos testigos de todo ese gran teatro, de los comunicados de condena y de repulsa, de las banderas con la mano media hasta de esa inmensa mayoría de los gritos de la pasta. Despois do tema de habeas corpus, un temaco, todo hai que decilo. Seguimos co, bueno, xa acabamos co tema de Carlo Giuliani. Decir que todos os cargos contra o carabiñeiro que recordo o nome do asesino, Mario Placanica, foron retirados cando a suíz que presidía o caso, Elena D'Aloisio, chegou á conclusión de que a bala que golpeou a Giuliani non iba directamente encaminada a él e que había rebotado nun yeso. A suíz dictaminou que Placanica habría actuado en lexítima defensa e o caso non chegou a ser xuzgado, non chegou nin ao xuicio. Que era o que falábamos antes, no caso anterior de Meneses, pois igual. Sabes, xa non é o policía solo, senón tamén os xuíces, o Estado. E ao final, nada. Pois a resolución da suíz, Elena D'Aloisio, que xa había sido obxeto de fortes críticas, foi moi discutida, como non podía ser de outra maneira, pola prensa e pola cidadanía, así como de non haber procesado o conductor do vehículo policial por haber atropellado a Giuliani, según a suíz, sobre a base de que o mismo xa estaba morto. Que como xa estaba morto, pois non se xuzgou. Cousa que os médicos que atenderon a Giuliani, despois de que fora atropellado, declararon que o seu corazón aínda seguía latindo, o cual foi confirmado máis tarde polo profesor Marco Salvi durante o xuízo que se celebrou en Xénova contra algún dos manifestantes, non contra a policía, contra algún dos manifestantes presuntamente involucrados nos enfrentamentos o mismo día que Giuliani foi asesinado. O profesor Marco Salvi, médico forense, había actuado previamente como consultor para Silvio Franz, o fiscal que levaba o caso contra Mario Placanica, e declarou no posterior xuízo en Xénova que Giuliani había sido víctima dun impacto directo, contradicindo así o cambio de rumbo da bala en que se basou a decisión para non xuzgar a Placanica. O sea que máis probas non podían ter, pero aínda así este asesino non foi xuzgado, foi, non sei se ascendido, pero seguramente sigue na calle despois de 10 anos. Decir que tamén este asesino cambiou a súa versión dos feitos en 4 ocasións, a finales do 2003 declarou o diario un diario de Bolonia é sido utilizado para encubrir a responsabilidade de outros. Denunciaba que a escena da morte foi contaminada para ocultar probas relevantes e destacaba que a bala encontrada no corpo de Giuliani non se corresponde ca munición utilizada polos carabinieri e declaraba que o disparo mortal había chegado de algún lugar do exterior das forzas da orden na plaza. Bueno, non sei como eso... O sea, como esculpando ao sí. Tipo este, que a bala non era que non sería del, que era de outro lado. Eso sí, inculpando e esculpándose el, máis ben, inculpando a outras altas esferas, porque realmente igual as órdenes, como xa falábamos antes, vinen dadas dende máis arriba, igual non de disparar a bocajarro, pero sí de que podría estar licitado e que non iba a haber problema, como ao final non houbo e tal. Bueno, decir que Placanica logo ten un accidente de coche, entón ten que deixar a policía e si sí, en estranas circunstancias aí e tal, evidentemente onde as dan as toman, pero bueno, ela aínda sigue con vida, por desgracia Carlo Giuliani non. Xa acabando con este tema, pois decir que dende a súa morte a figura de Carlos convertiuse nun símbolo para activistas antiglobalización, que no abril de 2003 unha asociación de solidaridade con persoas ancianas crea a iniciativa de sindicato CSIL e inaugurou un colexio no Sáhara dedicado a Giuliani. Máis tarde, no 2006, refúndase o grupo de refundación comunista no Senado, decidiu chamar a Carlo Giuliani a sede da súa oficina. Bueno, esta iniciativa xenerou unha gran polémica por parte dos grupos de centro-dereita, os representantes da policía e os carabinieri, que pediron ao xefe de Estado, a Giorgio Napolitano, que o impedise. Finalmente, o presidente da República resolveu a favor dos senadores comunistas. Bueno, máis exemplos tamén son a caravana libertaria de Carlo Giuliani de México e a piazza ou a plaza que se lle fixo en no seu honor a Carlo Giuliani, pois na mesma Italia. Isto é outro caso, outro triste caso de violencia policial, de asesinato policial, de terrorismo de Estado, que este, xa sabedes, sucedeu fai 10 anos, e dende aquí tamén o noso homenaxe a Carlo Giuliani, a súa familia, e a nosa indignación e repulsa hacia os asesinos, os que permitiron e efectuaron este asesinato. Dito isto, eu xa acabo con Carlo Giuliani. Eu quería ler unhas declaracións de Star Hope, que fixe unha reflexión do que ocurriu en Génova do 2001 e parecenme bastante acertadas, porque parece como que é así un feito aillado ou que ocorre un pouco sin planificación. Uh-huh. Pero Star Hope considera no, que hai unha planificación rigurosa e está todo atado e máis que atado, non? Claro. Bueno, leo vos mellor o que di, máis que pararei. A ver. Atopámonos cunha campaña política cuidadosamente orquestada do terrorismo de Estado. A campaña incluía desinformación, infiltración, provocación, conveniencia, palizas, brutalidade policial, tortura de prisioneiros, persecucións políticas dos organizadores. Fixeron isto abertamente, como mostra de que non tiñan medo ás repercusións e que esperaban protección política de altos mandos. Como era de esperar, isto todo foi silenciado pola prensa. Bueno, en todas nós, isto só provoca odio. Indignación, odio, ahora mismo que hai moitas revoltas aí ou manifestacións ou para que vexades que ata é un feito que supón un risco, porque en calquer momento cando alguén perde os nervios ou chega unha orden dende máis arriba, vais a efectuar pois o único obxectivo que les van a ter somos todas e todas nós. As balas solo levan tamén un obxectivo, joder, que somos nós e os porrazos tamén. Entón, decir eso, que as cousas teñen que seguir en homenaxe a Carlo Giuliani, en homenaxe a toda esta xente. Estos asesinatos non poden quedar impunes, para eso estamos aquí nós, compañeros de Senlindes, a Radio Calimera, para seguir refrescando a memoria de que todo non é tan bonito e que se está matando e se sigue matando por a ideoloxía, por las razas e por eso. Nada, ponemos aí un temiña e logo seguimos aí meténdonos en outros casos e dándovos máis información sobre outros asesinos e asesinados. Deixamos vos con Fuck Off Family, La cultura del odio. La cultura del odio. Pegando un aumento de hostia. La escena grabada ha sido captada. Le está admitida con su Nokia. Soy la sensación, es que molo un montón. Con mi móvil, última generación. Generación de imbéciles. El futuro de imbéciles. Esto es la cultura del odio. Hace a la cultura del odio. Esto es la cultura del odio. Familia reputada al familia, su madre florero, su padre empresario, su abuelo fascista pudiente la cita, como buen cristiano reza su rosario. Su padre lo pasa, lo pillan en casa, con este nene hay que hacer algo. Si sigue apaleando indigente, le vamos a cortar el saldo. El que ha caído ha perdido la vida, o apuñalada por su esposo. 12 puñaladas, abdomen y espada, previamente denunciada por acoso. Ella lo siente, los jueces conscientes, que esta es la canción de siempre. Es su mente retorcida, aún dice que la quería. Ben, facendo un pequeno resumen, ¿no?, do que falamos hasta agora, pois falamos de Meneses, que era unha persoa normal e corrente que foi asesinado no medio dunhos atentados terroristas en Londres, ¿no? Digamos que ocurría algo na cidade. Tamén falamos de Carlo Giuliani, que tamén foi asesinado, bueno, era un activista político, reivindicativo e demais, foi asesinado nunha manifestación na cumbre de Xénova contra a globalización. O sea, vamos, que tamén nese momento na cidade estaba a ocorrer algo. E agora vos quería falar de outro caso que ocorreu a este mes de agosto do 2011 e aínda non se resolveu. Aínda hai posibilidades de que o asesino sea xulgado. Ben, vamos a falar de Diego Felipe Becerra, non sei se vos sona, é un rapaz de Bogotá que non fixo absolutamente nada. Bueno, gustáballe pintar, gustáballe ir polas noites a grafitear cos seus colegas. Como unha noite máis, saliron catro colegas, tres colegas máis el, catro, a facer unhas pintadas pola cidade, cando apareceu unha patrulla de dous policías. Bueno, pois, ante a posibilidade de acabar esa noite no calabozo, que son as palabras que utiliza o seu colega, di, non só que teñamos medo, nese momento era de acabar no calabozo, non de que fora a ocurrir nada máis. Pois, fuximos, non? Unha multa calabozo, fuxes. A policía, bueno, dous conseguiron escapar e tanto Diego Felipe Becerra máis o seu colega pois quedaron un pouco máis preto da policía, non conseguiron fuxir tan rápido. Estaban intentando cando o amigo deste rapaz narra que escoitou xa un disparo, un tiro. Acercouse porque onde estaban os policías, o disparo viña de onde estaban os policías e estaba o seu amigo ferido. Dicindolle, bueno, chama a miña nai, o sea, dille que non fixen nada e axúdame e ti corre e lárgate de aquí. O rapaz non se largou, sino que se quedou dicindolle ao policía que fixeches porque disparaches. Os policías non daban, non lle respondían a nada, claramente, pasando del. Bueno, si chamaron a unha ambulancia, o rapaz, o amigo, doulle o teléfono de Diego Felipe, o que dispararon para poder... Él quería que a policía lle axudara, o sea, que podera chamar por teléfono e que lle dera a resposta de en que estado estaba o seu amigo. Pero, bueno, é unha ilusión, son rapaces novos porque, o sea, o amigo chamou os pais e dixe, chama o móvil do teu fillo que sí que che vai a coller un policía. A policía non colleu, o sea, apagaron o móvil e xa está. Sí, é unha situación na que... estás non estás acostumado a ver unha situación límite, entón moitas veces tampouco, claro, sabes como reaccionar e que moitas veces pois tamén, claro, que cando os disparos son executados por maderos, policías, moitas veces, sabes, ata tes o temor de verte ti involucrado, que non che vayan a disparar a ti ou non sei, deben ser momentos moi difíciles muy para asimilar. É moi difícil para tomar unha decisión fríamente, así e tal. Sí, de feito, rapaz di que tamén el só escoitou un disparo e, sin embargo, pois no corpo do seu amigo había dous disparos. O sea, plantexanse ou que os policías despois o remataran directamente ou que, bueno, el en esa situación de nerviosismo non o escoitara, porque entre fuxir, escoitar o primeiro disparo, ver o seu colega ferido e todas esas circunstancias adversas, por dicirlo dunha maneira moi sutil. Sí, é pasar de estar en 5 minutos facendo unhas grafitis con os teus colegas de bo rollo a estar vendo a un colega teu tirado no suelo desangrándose, porque é o único delito que habían cometido, eso é ter medo. De acabar sí. no cárcere, o sea que... No calabozo, porque sí. O que che pode pasar sí, no calabozo, cuando tal, claro, o sea, dormes unha noite en comisaría, ponenche unha multa e... Home, non sei como son as normativas en Bogotá, pero bueno, o sea, máis que, bueno, polo que dicía o rapaz, eso que lles podía pasar, pero claro, pa eles, jo, va a pasar, o sea, bueno, pa eles e pa calquera, verte nas posibilidades de pasar unha noite de calabozo, sabes, dios que che dicen os pais, etcétera, tipo, sí, evidentemente, aí, se ti tes dous dedos de frente, pois nada, deixas que os rapaces marchen a correr, aí se acaba o problema, pero parecía que estes dous asesinos, ou este asesino, non tiña saciada a súa sede de sangue e quería máis. Aí, en este caso é un abuso de poder completamente. Claro, bueno, en todos os casos é un abuso de poder, pero sabes, circunstancias normales, un rapaciño, ti disparas, pois, o sea, non o policía en ningún momento se sintiu atacado, nin podía nin sintiu perigrar a súa vida, nin moito menos, simplemente un abuso de poder. Obvio. Un escarmento totalmente rapaz e bueno, a ver se lle sae mal, porque o xuízo aínda está, ¿no? Andis que claro, foi en este foi verán. En agosto. E agora fai 3 días que bueno, a abogada da familia pois se puxo o tema en coñecemento da ONU e da Comisión Interamericana de Dereitos Humanos, porque di que non confía no proceso, o sea, que o proceso siga o seu curso se sigue en mans da Fiscalía. Sí. Entón, por eso, recurriu a outra organización. Tamén hai que decir que isto sucede en Bogotá, Entón, todos sabemos tamén como, como son os suíces de Colombia, e esperemos que de, o caso caia nun suiz que non este corrompido por a basura e todos os intereses políticos e policiais e toda esta cousa. Claro, estar en coñecemento da ONU, bueno, o sea, pode pasar exactamente o mismo, pero bueno, mellor hai institucións internacionales que xa poden meter un pouco de man no asunto. E o curioso tamén neste caso é a baza da policía, ¿no? Ou sí, a coartada policial, porque ao fin e ao cabo son coartadas. Sí, como estamos vendo xa en este programa, son, como eu decía, hai algunhas que rozan a ironía, ao mal gusto, e bueno, pois a ver, sorpréndeme cal é a coartada da policía colombiana. Nada, din que os xoves se intentaron roubar os pasaxeiros dun autobús. Bueno, exactamente din que a policía asegura que a liña 123, que debe ser como aquí a, bueno, a echa marcando co 061, sí, esa ambulancia. Sí. Pero o 092, no, o que sexa. A verdade que non o sei. Bueno, a liña 123 recibiu unha chamada que alertaba sobre un roubo nun autobús, ¿no? Que os pasaxeiros estaban intimidados porque uns xóvenes querían roubalos. Entonces acercouse ao lugar dos feitos ou a patrulla que máis cerca estaba, que eran estos dous policías. Pero claro, non apareceron nunca os supostos pasaxeiros deste suposto autobús que se intentaba roubar. O sea, non chegaron a aparecer. Si eso ocurriu de verdad, inda que foran dous casos que se cruzaron, sí, non apareceron, o sea, non existen. Tamén a familia, ¿no? E a abogada da familia plantexa duras, pero por que lle dispararon si estaba de espaldas? Dispararonlle pola espalda, ademais. Sí, que estaba correndo, estaba fuxindo. É que un disparo intimidatorio podese facer ou ao aire, ou ao chan, ou tal, pero digando, xa disparas a unha persoa, dase por feito de que esa xente recibe un entrenamento de tiro, de tal, entón que poden máis ou menos diferenciar en disparar a unha persoa, a un corpo, ou non disparar. Alguén de cara que parece que vai a sacar un arma, alguén de espaldas correndo, o sea, hai sí, moita diferencia. Sí, sí, evidentemente sí. E logo tamén a abogada pois plantexa outro dilema que si eran 4 xoves, ¿no? Entón supónse que os 4 estaban roubando a esos pasaxeiros dese autobús. Por que non deteñen entón os outros mozos, ¿no? Sí, claro. Por que non os deteñen e arrestan por roubar? O sea, que se montaron a coartada ficticia, falsa e punto. Impresentables, como vemos en todos estes casos. Pois eso, suíces, fiscales, volvo a repetir, porque é así, sabe? Moita, bueno, esperemos que en este caso ainda están a tempo de, sí, de home, non llevan a devolver a vida nin a súa familia nin o xoven falecido, pero polo menos que non quede impunemente como moitos casos ou outros casos, e que se que pudra no cárcere ou non sei ou que ou claro deixámolo aí ou que se contrate, o sea, a un sicario para non sei, aí, a verdade que non o sei xa. Nada, é terrible, non eso, non sei o xuicio, pero bueno, eu non confío tampouco en que pode. No, claro, se estamos aí esperando a confiar na xustiza de calquer país, mal vamos, porque olvídate, que está demostrado e queda demostrado con todos estes casos que a xustiza non é limpa, non é pura, non é, entón moitas veces só queda a xustiza popular, que es así que dentro do que cabe ainda está ao noso alcance, dende aquí, por eso, dende a Radio Calimera, dende unha radio libre, unha radio onde se din cousas que nos outros medios non se intentan ocultar, porque tamén a prensa ten gran parte da culpa de todo isto, pois nada, dende aquí o comentamos, e dende aquí queda dito aí tamén. Imos a saúde. Imos a poñervos outro temiña de habeas corpus que se chama Eso que ellos llaman paz. Ser una cosa. encerrado en sí mismo, empeñado en no mirar más allá de su propio ombligo, imponiendo un presente, negando un futuro, demostrando día a día su total falta de escrúpulos, generando más y más desequilibrios, provocando en unos casos la no vida, en los más otros la muerte, del hombre por el hombre, de la mujer por el hombre, del medio por el hombre. Despierte la historia les miente, eso que nos llaman paz es otra forma de muerte, muerte que dicta la razón del más fuerte, muerte que añadirá más muerte. Quienes mienten la historia les miente, eso que nos llaman paz es otra forma de muerte, muerte que dicta la razón del más fuerte, muerte que añadirá más muerte. La historia del hombre incluye todas las mentiras capaces de ser ideadas por su mente, y por verdad puede entenderse el que hasta hoy es el mayor ejemplo de hipocresía. Un mundo en paz, una vida en armonía, donde fuera la razón el valor que la presidiera, ajeno al instinto depredador que distingue al hombre de la bestia de su otro yo. Culpable, único responsable de haber puesto en marcha una fatal espiral de barbarie que asemeja dos guerras mundiales a dos mundos en guerra. La paz demuestra ser un camino de ida y vuelta, una violencia que eleva de golpe y porrazo el miedo a la categoría de espectáculo del orden. Siempre el orden como una excusa, como advertencia, como una orden. Despierte la historia les miente, eso que ellos llaman paz es otra forma de muerte, muerte que dicta la razón del más fuerte, muerte que añadirá más muerte. Quienes mienten la historia les miente, eso que ellos llaman paz es otra forma de muerte, muerte que dicta la razón del más fuerte, muerte que añadirá más muerte. Despois de este gran tema, outra vez de Habeas Corpus, xa sabedes que as cancións sempre falan por nós tamén. Boa letra, gran letra, e de asimilando todo o que vades escoitando para chegar ás vosas propias conclusións. Vamos a seguir con outro caso, xa vamos a ir casi rematando. Era como vos decíamos antes, que poderíamos estar aquí enumerando, por desgracia, casos e casos, poderíamos encher un programa de 6 horas, 7 horas ou de días. Outro tema, ou outro caso, ou outro asesinato, máis ben, mellor que caso, é o de Alexandros Grigoropoulos, un xoven de 16 anos, que foi asesinado, vai facer agora 3 anos, agora en decembro, en Grecia, en Atenas. Tamén foi un caso que saltou bastante pois os medios de comunicación, polo momento no que se estaba producindo en Grecia, unhas revoltas estudiantís, revoltas nas universidades tamén. Entón, bueno, vou a comentar así un poquinho como foron os feitos. Os sucesos tiveron lugar no barrio de Esargia, un barrio ateniense, e según a versión policial, o sea, vamos a empezar co que nos gusta, as versións policiais, o xoven asasinado integraba un grupo duns 30 xovenes que arrosaban pedras e un cóctel molotov contra o vehículo policial, obrigando, entre comillas, a aos dous policías a efectuar tres disparos de advertencia, que rebotaron e alcanzaron o xoven. Sen embargo, varios testigos presenciais negaron o uso da violencia por parte dos xovenes, afirmando que só houve unha discusión entre os xovenes e os axentes e tal, tras os cuales un dos maderos disparoulle directamente a Alessandros. Ademais, bueno, recentemente apareceu un vídeo no que se podes escoitar os disparos efectuados. O vídeo non ten moi boa calidade de son, pero bueno, sí que mostra un pouco como pudo haber sido realmente este feito. Bueno, como os decía, pódense escoitar os disparos efectuados pola policía e como ambos policías alésanse tranquilamente despois de disparar. Os axentes e os seus oficiais foron suspendidos e o policía ou o asesino, máis ben, en este caso, Epaminondas Corcóneas, foi detido e acusado de homicidio intencionado. Aquí sí que é un feito diferente aos que veíamos, pero porque si empezou a tomar nas calles unha importancia que xa estaba ao borde casi do caos xa o país. A verdade que eu lembrome de esas revoltas en Grecia, e si que despois do asesinato deste rapaz, si que as cousas endureceronse moitísimo nas calles, como ten que ser. Entón foi xuzgado, bueno, debe levar 2 anos na cárcel, según estiven informándome, que non lle quedará moito de condena. O sea que moitas veces son xuzgados asasinos os que lle caen condenas irrisorias, como si ti vas a unha manifestación e cometes unhos disturbios ou tal, posiblemente a túa pena sea maior que a do propio asesino, pero bueno, eso é como un feito para a galería, para que digan, non se va de rositas, pero ao final seguramente sairá e terá un sueldo de funcionario, bueno, seguramente. Tamén quero comentarvos, pois, bueno, como eles decían que na versión policial que había sido un disparo rebotado e tal, pois quero comentar que despois de realizarlle autopsia a Alessandros, o resultado desta bota por terra toda a versión policial, xa que demostra que a bala que matou o xoven entra de arriba cara abaixo, eliminando así a posibilidade de que a bala chegara rebotada, senón que o disparo efectuouse directamente. Pois, máis ou menos, este é o caso así de Alessandros Grigoropoulos. Este xa é máis reciente, entón eu creo que moitos e moitas de vos si vos acordaredes. E nada, como en todos os casos, dende aquí a nosa amenaxe, e que sea en a memoria de todos, e que non o esquezamos, que eso que podemos facer. E nada, vamos a deixarvos aí con un tema de un clásico, Disparando en tu nombre. Igual así nada, non o coñecedes, pero bueno, cando escoitades un pouquiño seguro que xa vos ven a mente que tema é. Que non sei, a min este tema, a verdad, que sí que me dan ganas de reventar coches policiales, joder. Nada, deixo-vos aquí con Reis Aguirre Masín. Draw the same that burn crosses. Seguides aquí na compañía de Senlindes, aquí na Radio Calimera, 107.9, xa sabedes, a Radio Libre de aquí de Compostela. Quería comentarvos tamén así por encima, xa que antes a miña compañeira Marta comentaba pois o caso do xoven colombiano grafiteiro que foi asasinado este verán, no 2011, para que vexades que se sigue sucedendo hoxe, mañán, bueno, os casos que como ben vimos dicindo, que non chegan a nós porque non hai información, ou se cometen en favelas, en miles de sitios. Pois isto concretamente non sucedeu nunha favela, sucedeu en Londres, no barrio de Tottenham este verán. Tamén moitos igual si que xa coñecedes o caso de Mark Dugan, pois concretamente foi o 7 de agosto deste ano, deste verán. Nada, pois decir que tamén Mark Dugan era un obrero aí que vivía nun barrio, bueno, dos barrios máis humildes de Tottenham, o barrio obrero e tal. Tamén pois nas revoltas deste verán que houbo pola situación económica na que estamos vivindo, etc, etc, etc, todos estes problemas de hoxe en día, pois tamén foi asasinado por unha patrulla policial que ocultándose na noite, escudándose en que había unhas revoltas, pois nada, sacan unha pistola, lle pegan un tiro, acaban ca a vida de Mark Dugan, de 29 anos. Nada, dito isto, pois vamos a ir acabando aí con todo isto. É decir que, por desgracia, estes asesinatos non son feitos sellados, senón que son basados en feitos reais. Pois con moita tristeza Senlindes vai rematando por hoxe. Sempre vimos a radio moi contentas. empezamos a pinchar temiñas y liámonos. Os compañeros de Tempos Rudos. Non andan por aquí, pero bueno, mellor chegan en calquer momento, así que vamos a ir rematando. O sea, temos algún acto cultural na Axenda Cultural desta semana ou algún acto para recomendarlle aos nosos ouvintes? No. A verdade que non. Aí claro, non me deu tempo, verdad? Non hai actos culturales. Non hai Axenda Cultural esta semana. Que cada un consulte aí nas páxinas aí do Google. Bueno, entón, ocio e tempo libre para todos e todas. Venia, pero bueno, ti terás algo aí para recomendar de esa esta xente para que polo menos non van a ir a ver un concerto ou algún a tal. Como din que baixan 6 grados as temperaturas, que mellor que quedarse na casa o quentiño, entón pois recomendarvos unha peli. Bueno, tampouco é que sexa gran cousa, pero así para unha tarde ou unha noite tranquiliña en casa, fumando uns, pois é moi levadeira e a temática que ten pois tamén é interesante. Así moi por riba, para que vos queden ganas de máis. Comento vos que se chama Hijos de los Hombres, poderá descargar sin ningún tipo de problema en internet ou ver online incluso. Do tipo que fixo E tu mamá tamén. Non sei, ao mellor hai xente que non lle gusta esa peli, pero bueno, como director é coñecido, pois sí. Decir que é de Alfonso Cuarón, que se estrenou no 2006. A historia está ambientada en Londres do ano 2027. O mundo foi arrasado por guerras, terrorismo nuclear, contaminación sin solución posible, suicidios en masa. Os homes perderon a súa capacidade de procrear e ignórase ademais por que razón as mulleres do planeta volveronse estériles. É unha peli positiva. É moi vivo. Un pouco de problemática, non? No, guai. Cando empecé a ver, pensaba, digo, claro, se os homes son estériles e as mulleres non poden procrear, porque aínda que haxa fecundación in vitro, que vai a pasar? Chan. Bueno, pois poñemos vos o tráiler para que vos entren un poquinho máis de ganas de vela. Que profesional hai. Ya no recuerdo cuándo tuve esperanzas por última vez. Ni tampoco recuerdo cuándo las tuvo nadie más. Porque la verdad, desde que las mujeres dejaron de poder tener hijos, ¿qué más queda esperar? Hoy el mundo está consternado por la muerte de Diego Ricardo, la persona más joven del planeta. El más joven de la Tierra tenía 18 años, 4 meses, 20 días, 16 horas y 8 minutos. El gran misterio, ¿por qué las mujeres son estériles? Dicen que por los experimentos genéticos, la contaminación. ¿Tú por qué crees que ya no podemos tener bebés? ¿Qué más da? En 50 años todo habrá acabado. Ya es tarde. ¡Circule! ¡Circule! Hola, Teo. ¿Cómo te va? Perdona por todo este teatro. La policía es un incordio. Hace 20 años que no te veía. Necesito ayuda. No para mí, para una chica. Debemos llevarla a la costa, más allá de los controles de seguridad. Me cuesta mucho mirarte. Él tenía tus ojos. ¿Por qué has acudido a mí? Confío en ti. El temor y el corazón bombardean la ciudad de forma lógica y sin piedad. Fuimos el pulso y la fe en sentido opuesto al destino escrito. Dimos las pautas para equilibrar la balanza, cambia sin negociar. Así nos toman en serio y tiene sentido que elijas tu bando. Por viejo el diablo sabe más que el pasado, por eso que ha hablado y pide explicación al que esté implicado. El motivo se sabe, será condenado. Si estás pensando es un grado, vives atado y cansado. No pongas tu vida en sus manos, hoy le follan a la fe. Hermano, fuck fate, love and hate. No, la humanidad está perdida entre lágrimas. Fuck fate, love and hate. No, la fe nunca será salvación vital. Sube a celina de contesto jamás. Despierto de que me toque esperar. Se está viendo que sigas su caminar. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. sistema sin su permiso. Cuando la paciencia se estaba agotando, en el primer paso al infierno vació el paraíso. Ahora viene a pedirnos cuentas, Dios, otro chupatitas pelota. ¿Estás escuchando, idiota? ¿Hasta dónde aguantas? Tu nombre se lo está follando. Diles que somos el nuevo Nirvana, de las familias obreras humildes, de días de ojeras, el paro a trabajos, cadena y cada vez más hostiles. Quieren que tengamos fe en las palabras, ¿de cuál de sus sucios políticos dices? En mitad de fuego cruzado tú eliges, los que caemos somos dos civiles. Fuck, faith, love and hate. Bueno, tema sorpresa, maquinero. Gran tema. Gran tema ahí. Lo que estaba comentando yo ahora aquí a mi compañera. Pura ironía. Pero bueno, con esto ya vamos rematando ahí. Es un tema mortera para acabar así con un subido. No, la verdad que sí. Aquí en esta. O sea, sabemos que aquí en esta radio los temas horteras siempre os llevamos de corazón ahí y tal. Nada, para ir acabando, después de comentarvos o da película a mi compañera Marta, de darvos ahí unha opción para estos días de frío, que ven o outono, ven outra vez parece que o frío, abandonanos a este tempo veraniego aí, que tampouco é tan normal para o mes de outubro. O sea, teño ganas de magostos destas cousas. Nada, decirvos que foi todo un placer. Aquí co sonido aquí da gaita, da sentalla e tal, xa, bueno, me despido de todos e todas vos, ata máis ver, aí. Pois, pola miña parte, nada máis, tampouco, un saudiño a todas e todos, foi un placer, como sempre, estar con todas vos, esperamos vernos como moi pronto, mércores que ven, e como moi tarde, pois, en 15 días. Paz e amor para todos, como distí. Sempre que non nos encontremos algún madero con unha pistola, que igual... Aí, toca madera, hija. Bueno, pois, fuck police, peña. Ahí. Sen máis preámbulos, sepultura.